Başa gelen çekilmiş, çekemem diyemem. Yar eliyle zehir verse içemem diyemem. Ben aşkımı sende buldum, sana inandım. Ah, yeminim var senden başka sevemem, sevemem. Ben aşkımı sende buldum, sana inandım. Ah, yeminim var senden başka sevemem, sevemem. Her gün ayrı bir dert, her gün bir ızdırap. Kurtar beni bu çileden sevgili yarım. Her gün ayrı bir dert, her gün bir ızdırap. Kurtar beni bu çileden sevgili yarım, sevgili yarım. Gülüp geçermiş. Aşık olan gece gündüz dertten içermiş. Sevilmeden sevenlerin yazık ömrüne. Ah, böyle aşıkların ömrü boşa geçermiş. Sevilmeden sevenlerin yazık ömrüne. Ah, böyle aşıkların ömrü boşta geçermiş. Her gün ayrı bir dert, her gün bir ızdırap. Kurtar beni bu çileden sevgili, bu çileden sevgili yarım. Her gün ayrı bir dert, her gün bir ızdırap. Kurtar beni bu çileden, bu çileden sevgili yarım, sevgili yarım. Her gün ayrı bir dert, her gün bir ızdırap. Kurtar beni bu çileden sevgili yarım. Her gün ayrı bir dert, her gün bir ızdırap. Kurtar beni bu çileden sevgili yarım. Sevgili yarım, sevgili.